لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی زمونگ پا حق کس پیری لپی دا جڑا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی درد منی اوخ کی دا بوڑی مندو بوڑا پلارونو درد منی اوخ کی دا بوڑی مندو بوڑا پلارونو د پیغلو خوندو ځوانو ورونو زما اوستا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی زمونگ پا حق کس پیری لپی دا جڑا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی دا چی و مختک دو قدم ورس پورت زو و مختک دا چی و مختک دو قدم ورس پورت زو و مختک خوند بڑا ڈایو را پسید داشنا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی زمونگ پا حق کس پیری لپی دا جڑا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی اه مجاہد خدای مکڑا شی آزارا څخه اه مجاہد خدای مکڑا شی آزارا څخه جربا او چتی کڑی لزڑو نو دا خرا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی زمون پا حق کس پیری لپی دا جڑا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی گورا کا آه چغی پر یاد را پاسی پور تشولو گورا کا آه چغی پر یاد را پاسی پور تشولو شرم د خدای او د رسول د بریا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی زمونگ پا حق کس پیری لپی دا جڑا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی بندی جانان مل زندان شہید لقبر څخه بندی جانان مل زندان شہید لقبر څخه گور چې پرې نقد احتیاط کړی د تقوا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی گورای چی پری نگده احتیاط کلی دو تقوا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی لکا چی دی قبول شوی دیو چا دعاوی پامراجی اس لا عاجزی درنا پردی چی نشی پامراجی اس لا عاجزی درنا پردی چی نشی هیڅ نه قبلیږي بیا د کبر اور یا دعاوی لکه چې دی قبول شوی د یو چا دعاوی لکه چې دی قبول شوی د یو چا دعاوی زمونږ په حق کې سپیرې لپې د ژړا دعاوی لکه چې دی قبول شوی د یو چا دعاوی لکه چې دی قبول شوی د یو چا دعاوی زمونږ په حق کې سپیرې لپې د ژړا دعاوی لکه چې دی قبول شوی د یو چا دعاوی لکه چې دی قبول شوی د یو چا دعاوی لکه چې دی قبول شوی د یو چا دعاوی